نار دوزخ کو چمنے کر دے بہار عارض، نار دوزخ کو چمنے عارض، نار دوزخ نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، نار دوزخ ظلمتِ حشر کو دل کر دے نہار عارض، ظلمتِ حشر کو دل کر دے نہار عارض، نار دوزخ عارض کا مطلب اس شعر میں بار بار عارض آیا ہے، یہاں عارض سے مراد رخ مصطفیٰ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ، پاکیزہ چہرہ، جگمگاتا چہرہ، چمکدار چہرہ، میرے آقا کے چہرے کی کیا بات ہے کہ میرے آقا کا چہرہ اگر نکل آئے تو رات دن ہو جائے اور آگ جو ہے وہ بہار بن جائے، نار کو چمن بنا دے، کیا بات ہے میرے آقا، نار دوزخ کو چمن حشر کو دل کر دے نہار عارض، ظلمت حشر کو دل کر دے نہار عارض، نار دوزخ مصحف سے پسند آئی بہار عارض، مصحف سے پسند آئی بہار عارض، نار دو جیسے قرآن حشر کو